Nou, ik ga even naar... Nou, nu. Het wordt live uitgezonden. Ja, het is allemaal live. En is het ook? Ja. Radio Potterpoel. Ja, kunnen we het volgen op? Ja, hier. Moet je gaan even scannen. We gaan hem even scannen. Ja, maar ik... Nu ook, wat we nu zeggen. Ja, wat wij nu zeggen wordt live uitgezonden Thomas. Op Radio Potterpoel. Dit is heel belangrijk dat de werkelijkheid ongefilterd doorkomt. Wat voor organisatie is dat? Nee, niet Radio Potterpoel. Dat bestaat niet. Dus je hebt je eigen? Nee, het is Radio Potterpoel. Dat bestaat al, weet ik veel, 80.000 jaar. Ja, los van, wat voor organisatie is dat dan? Niet, het is geen organisatie. Wat voor bedrijf? Wat voor, het is geen bedrijf, het is niks. Het is geen entiteit. Het is geen... Het bestaat niet. Nou ja, het bestaat. Het bestaat wel, ja. Want wij willen dat het bestaat, maar het is geen organisatie. Het is een persoonsbedrijf. Nee, het is een heel team van mensen, technici en programmamakers. Ik snap er helemaal niks van. En dat zijn allemaal mensen die willen dat gewoon heel graag doen. Zoals Martijn bedoelt. Het is radio dus. Ja. Zoals Martijn bedoelt, mijn favoriete duo van de televisie, ja. Fascina eraan. Ik begrijp het, maar snap er niks van. Nee, kijk, ik zit er nu op. Ja, het beweegt af en toe een beetje. En ja. Hierboven, helemaal bovenin. Ja, hier dit is de livestream. Als je daarop tikt, dan kun je ons horen. Ik tik erop. Gedoe waar ik geen verstand van heb. Je moet even een beetje inzoomen. Zo, je moet op die play-knop klikken daar. Maar ik kan er niet bij, ik heb dikke vingers. Ik hoor het. Het is een heel team van technici. En er zijn allemaal mensen die willen dat gewoon heel graag doen. Zoals Martijn bedoelt. Dit is radio dus. Ja. Dus Martijn bedoelt jou. Mijn favoriete duo van de televisie. Ja. Fascina eraan. Ik begrijp het, maar snap er niks van. Ja, en zo kunnen we dus een oneindige loop maken van dat jij er niks van snapt. Wat ik nu zeg, wordt ook weer opgenomen. Ja, wordt gewoon live uitgezonden. Ja, ik weet niet, zo gaat dat. Ja, live radio, ja.